Rafiki zangu niko tabuni, rafiki zangu niko tabuni, kukosa mali hata bibi, nitafanya kitu gani? Maisha yangu ni mabaya sana, maisha yangu ni mabaya sana. Rafiki zangu niko tabuni, rafiki zangu niko tabuni, kukosa mali hata bibi, nitafanya kitu gani? Maisha yangu ni mabaya sana, maisha yangu ni mabaya sana. Waliniambia nikasome, waliniambia nikasome, nikawajibu wazazi wangu kule shule nisitaenda. Baridi nyingi ya asubuhi, baridi nyingi ya asubuhi. Waliniambia nikasome, waliniambia nikasome, nikawajibu wazazi wangu kule shuleni sitaenda. Baridi nyingi ya asubuhi, baridi nyingi ya asubuhi. Na siku hizi ninakumbuka, na siku hizi ninakumbuka, ingeenda kwa singepata tabu nyingi ninazopata siku hizi, ninazopata siku hizi. Na siku hizi ninakumbuka, na siku hizi ninakumbuka, ningeenda kwa masomo singepata shida nyingi ninazopata siku hizi, ninazopata siku hizi. Rafiki zangu niko tabuni, rafiki zangu niko tabuni, kukosa mali hata bibi, nitafanya kitu gani? Maisha yangu ni mabaya sana, maisha yangu ni mabaya sana. Waliniambia nikasome, waliniambia nikasome, nikawajibu wazazi wangu kule shuleni sitaenda. Baridi nyingi ya asubuhi, baridi nyingi ya asubuhi. Waliniambia nikasome, waliniambia nikasome, nikawajibu wazazi wangu kule shuleni sitaenda. Baridi nyingi ya asubuhi, baridi nyingi ya asubuhi. Na siku hizi ninakumbuka, na siku hizi ninakumbuka, ningeenda kwa masomo singepata tabu nyingi ninazopata siku hizi, ninazopata.